महाभारत उद्योग पर्व षट्षष्टितमोध्याय। संजय का धृतराष्ट्र को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायनवाच एवं उक्त्वा महाप्राज्ञो धृतराष्ट्र सुयोधनम् पुनरेव महाभाग संजयम् पर्यपृच्छत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दुर्योधन से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महाभाग धृतराष्ट्र ने संजय से पुनः प्रश्न किया। ब्रूहि संजय यच्छे संवासुदेवादनन्तरम् यदर्जुनम् वाच त्वां परम कौतूहलम् हिमे। संजय बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ने जो अंतिम संदेश दिया था उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय उवाच वासुदेव वच श्रुत्वा कुंती पुत्रो धनंजय उवाच काले दुर्धर्षो वासुदेवस्य शृण्वतः। संजय ने कहा, महाराज वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्धर्ष और कुंती कुमार अर्जुन ने उनके सुनते सुनते यह समयोचित बात कही। पितामह शांतनवम धृतराष्ट्रम च संजय द्रोणम कृपम च कर्णम च महाराजम च बाल्यकम द्रोणीम च सोमदत्तम च शकुनिम चापि सोबरम दुस्साहसनम शलम चैव पुरमित्रम विविंसतिम विकर्णम चित्रसेनम च जयसेनम च पार्थिवम विन्दानुविन्दावावत्यौ दुर्मुखम चापि कौरवम सैंधवम दुस्सहम चैव भूरिस्रवसमेव च भगदत्तम च राजानम जलसंधम च पार्थिवम ये चाप्यन्ये पार्थिवास्तत्र योद्धुम समागता कौरवाणां प्रियार्थम मुमूर्षव पांडवाग्नो प्रदीप्ते समाहिता धातराष्ट्रेण होतुम यथा न्यायं कौशलं वंदनं च समागता मद्वचनेन वाच्या इदं ब्रूया संजय राज मध्ये सुयोधन पापकृतां प्रधानम् अमर्षणं दुर्मतिं राजपुत्रं पापात्मानं धातराष्ट्रं सुलुब्धं सर्वं ममैतद्वचनं समग्रं सहामात्यं संजय श्रावयेथा। संजय तुम शांतनु नंदन पितामह भीष्म राजा धृतराष्ट्र आचार्य द्रोण कृपाचार्य कर्ण महाराज बाल्हिक अश्वस्थामा सोमदत्त सुबलपुत्र शकुनी दुस्साहसन शल पुरुमित्र विभिन्सति विकर्ण चित्रसेन राजा जयसेन अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद कौरव योद्धा दुर्मुख सिंधुराज जयद्रथ दुस्सह भूरिश्रवा राजा भगदत्त भूपाल जलसंध तथा अन्य जो नरेश कौरवों का प्रिय करने के लिए युद्ध के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए हैं, जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधन ने पांडव रूपी प्रज्वलित अग्नि में होमने के लिए बुलाया है, उन सब से मिलकर मेरी ओर से यथा योग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशल मंगल पूछना। संजय तत्पश्चात उन राजाओं के समुदाय में ही पापात्माओं में प्रधान असहिष्णु दुर्बुद्धि पापाचारी और अत्यंत लोभी राजकुमार दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी कही हुई ये सारी बातें सुनाना। एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजय माम तथोर्थवद्धर्म वच्चा पिवाक्यम प्रोवाचेदं वासुदेवं समीक्ष पार्थो धीवान लोहितान तायताक्ष। इस प्रकार मुझे हस्तिनापुर जाने की अनुमति देकर दिन के विशाल नेत्रों का कोना कुछ लाल रंग के हैं उन परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। यथा श्रुतम ते वदतो महात्मनो मधुप्रवीरस्य वच समाहितम् तथैव वाच्यं भवता हि मद्वचः समागतेषु क्षितिपेषु सर्वशः। संजय, मधुवंश के प्रमुख वीर महात्मा श्री कृष्ण ने एकाग्रचित्त होकर जो बात कही है और तुमने इसे जैसा सुना है वह सब ज्यों का त्यों सुना देना। फिर समस्त समागत भूपालों की मंडली में मेरी यह बात कहना। सराग्नि धूमे रथने मिनाजिते धनुश्रुवेणास्त्र बल प्रसारिणाम यथा न होम क्रियते महामृधे समेत्य सर्वे पैतध्वमादृता। राजाओं, महान युद्ध रूपी यज्ञ में जहाँ बाणों के टकराने से पैदा होने वाली आग का धुआं फैलता रहता है, रथों की घरघराहट ही वेद मंत्रों की ध्वनि का काम देती है, अर्थात शास्त्र बल से संपादित होने वाले यज्ञ की भांति अस्त्र बल से ही फैलने वाले धनुष रूपी श्रुआ के द्वारा मुझे जिस प्रकार कौरव सैन्य रूपी हविष्य की आहुति न देनी पड़े उसके लिए तुम सब लोग सादर प्रयत्न करो। न चेत प्रयच्छध्वम अमित्रघातिरो युधिष्ठिरस्य समभीप्सितं स्वकं नयामिव सास्व पदाति कुञ्जरान दिशं पितृणाम अशिवांशितैः शरैः। यदि तुम लोग शत्रुघाती महाराज युधिष्ठिर का अपना अभिष्ट राज्य भाग नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें अपने तीखे बाणों द्वारा घोड़े पैदल तथा हाथी सवारों सहित यमलोक की अमंगलमयी दिशा में भेज दूंगा। ततो हम माम मंत्र तदा धनंजयम चतुर्भुजम चैव नमस्य सत्वरः जवेन संप्राप्त इहामरद्युते तवांतिकं प्राप्यतुं वचो महत। देवताओं के समान तेजस्वी महाराज, इसके बाद मैं अर्जुन से विदा ले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनका वह महत्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुँचाने के लिए बड़े वेग से तुरंत यहाँ चला आया हूँ। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि संजय वाक्य 66वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ।